Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Serikali ya Burundi imesimamisha kwa muda ununuzi wa magari isipokuwa ndani ya jeshi, polisi na wizara ya sheria ili kuongeza mapato. Hatua hiyo imechukuliwa na baraza la mawaziri. Na benki kuu ya Jamhuri ya Burundi imesimamisha operesheni za wawekezaji zinazofanyika kwa taasisi za fedha zisizoidhinishwa na benki kuu. Benki ya Taifa inaeleza kuwa uamuzi huo ulichukuliwa ili kupeuka makosa yanayohusishwa na uvunjaji wa uaminifu. Vijana wa Kiafrika watakiwa kuendeleza vipaji vyao katika nyanja ya uvumbuzi. Rais wa Jamhuri ya Burundi ndiye aliwapendekeza akizindua rasmi mazungumzo ya vijana kuhusu amani na usalama Alhamisi hii. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Eliku Imana, studio namba tana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Muda wa ziada wa wiki mbili umetolewa kwa wanaojiorodesha kuwa wanajeshi, ametangaza Ijumaa hii jijini Gitega msemaji wa jeshi la Burundi wakati wa usimamizi wa mtihani wa kimwili kwa wagombea kuwa maafisa ulioanza mkoani humo na ambao utaendelea katika mikoa mingine. Kanali Floribert Biyereke anakiri kuwa nambari inayotarajiwa itatangazwa baada ya kutangaza matokeo. Habari hii tumetumiwa na mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Gitega, Arthur Kavabushi. Na pesa iliyoandaliwa kuhusu kazi za majengo au ukarabati wake ambazo hazijaanza kutekelezwa zitaahirishwa mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024 ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na baraza la mawaziri lisilo la kawaida kwa lengo la kupungua nakisi ya kibajeti katika mwaka wa fedha unaoendelea. Katibu mkuu wa serikali anafahamisha pia kwamba kuna kazi za ofisi ya upangaji miji Obuha na kukarabati barabara ARB zilizoondolewa katika mwaka huu. Jerome Niyonzima anatafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyo yabivuze. Muntu mbere yo kugabanya igihengeri kiri mu mahera kwa madhumuni ya kupunguza naksi ya bajeti ya mwaka wa fedha, kuna hatua elekezi zilizoafikiwa wakati wa kuandaa mswada huo ni kama zifuatazo. Kwanza, kuna shughuli mpya ambazo hazikuwa zimepangwa zitakazowekwa katika mswada huu. Pili, pesa zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi ama ukarabati lakini kazi zikiwa bado hazijaanza kutekelezwa huondolewa na kuwekwa kwenye orodha ya shughuli za mwaka 2024 kuelekea 2025. Tatu, kazi zinazotarajiwa kutekelezwa na vituo Obuha ARB katika mihula ya 3 na 4 ya mwaka zinaondolewa isipokuwa mishahara. Vituo hivyo vitaendelea kutumia fedha zilizo kwenye akaunti. 4. Kazi zinazotarajiwa kutekelezwa na mfuko FONIC katika mihula ya 3 na 4 ya mwaka huondolewa pia isipokuwa mishahara. Kisha FONIC iendelee kutumia fedha zilizo kwenye akaunti yake. 5. Kuondoa bidhaa zinazonunuliwa na serikali kwa kuzilipia katika sarafu za kigeni na kupangwa kutekeleza katika mwaka 2024 kuelekea 2025. 6. Kwa kurekebisha shughuli za kutekeleza katika muhula wa 34, kila idara inatakiwa kuangalia fedha zilizopewa na zile zilizotengwa kwake na kufanya marekebisho. Nivyo chagenewe kigaheza kikabihinyanyura. Hatua zingine zilichukuliwa na baraza hilo la mawaziri ili kuongeza mapato ya serikali. Hayo ni pamoja na kusitishwa kwa muda kwa ununuzi wa magari isipokuwa ndani ya jeshi, polisi na katika wizara ya sheria. Tumusikilize kwa mara nyingine katibu mkuu wa serikali akitafsiriwa tena na Romuald Niyo yabivuze. Muntu mbere yo kongereza amafaranga yinjira mu kigega cha leta hazokogwa bibikurikira. Shughuli zifuatazo zitatekelezwa kwa ajili ya kukuza mapato ya serikali. Kwanza, kudumisha matumizi ya mfumo wa kidijitali. Pili, kuimarisha kazi za ukaguzi wa shughuli zilizotekelezwa na fedha zilizotumiwa. Tatu, kuunda sheria stahiki na kufanyia marekebisho sheria zilizopo inapohitajika. Baada ya baraza la mawaziri kujadili mswada huo, liliupitisha na kupendekeza yafuatayo. Kwanza, kusitisha ununuzi wa magari isipokuwa katika jeshi na polisi, wizara ya sheria, pamoja na magari manane kwa ajili ya shule za bweni. Pili, kubakiza katika mswada huu pesa za kununua programu tumishi ya kutengeneza passport. Tatu, kuhusiana na mahakama kuu, idara kuu ya mashtaka pamoja na mahakama ya katiba, pesa zilizokuwa zinaandikwa chini ya jina la kiongozi wa idara, bora ziandikwe kwa idara badala ya mtu. Nne, kupitia upya kiwango cha fedha zinazopewa wanafunzi wanaosomea ugenini kulingana na kushuka thamani kwa sarafu ya Burundi. Tano, kutenga fedha za tume ya kufuatilia utekelezaji wa mradi unaofadhiliwa na ufalme wa Arabu Saudi Arabia wa kujenga chuo cha ufundi mkoani Chibitoki. Saba, kutenga fedha za kuanzisha ujenzi wa barabara ya reli za kukarabati barabara Bujumbura Rumonge, fedha za kununua mitambo ya Wizara ya Ujenzi, pesa za kukarabati barabara Bujumbura Bubanza, fedha kwa ajili ya matawi ya kituo cha kukusanya damu CNTS, fedha za kukuza mtaji wa shirika la mtandao wa mawasiliano na teknolojia STNB. Umuhora wo gutumatuma na makuru ubuhinga bwa none STNB. Aliyekuwa akisikika ni Jerome Niyonzima, katibu mkuu wa serikali, akitafsiriwa kwa Kiswahili na Romarde Niyo yabivuze. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Benki Kuu ya Taifa inawaomba raia kuwa makini na kuhakikisha kwamba operesheni yao ya uwekezaji inafanyika kwa taasisi za fedha zilizoidhinishwa na Benki Kuu. Katika tangazo la benki hiyo la Alhamisi hii Disemba 14, Edouard Normand Bigendako, gavana wa benki hiyo, anaonyesha kuwa kuna kuendelea kwa shughuli za uwekezaji na uuzaji wa pesa kupitia fomu haramu. Benki Kuu ya Taifa BRB inaamuru kurejeshwa kwa pesa hizo bila kuterewa. Na kiongozi wa muda anayehusika na usimamizi wa kuchunguza fedha katika Benki ya Taifa anasema kuwa uamuzi huo ulichukuliwa ili kuepuka makosa yanayohusishwa na uvunjaji wa uaminifu. Sabiyumva Simplice anaeleza kuwa operesheni hizo zitatekelezwa sasa baada ya kuandikwa na Benki Kuu. Na ukosefu wa ajira unaoathiri vijana wa bara la Afrika ndio sababu kuu inayowasukuma kukimbilia uraya kutafuta maisha bora. Hayo yamesemwa na kinara wa baraza la kitaifa la vijana katika uzinduzi rasmi wa toleo la pili la mazungumzo kati ya vizazi kuhusu vijana, amani na usalama, ambayo yamefanyika jijini Bujumbura Alhamisi hii. Waziri mwenye dhamana ya vijana anaonyesha kuwa vijana wanapaswa kuenziwa maadili chanya ili kuhakikisha na kuimarisha amani. Kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye alizindua rasmi mazungumzo hayo, aliwataka vijana wa Kiafrika kuendeleza vipaji vyao katika nyanja ya uvumbuzi. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Katika mkutano huo wa awamu ya pili ulioandaliwa nchini Burundi kwa vijana kutoka katika nchi tofauti zinazounda bara la Afrika ili wajadiliane changamoto zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku, Daktari Thierry Ingabire, kiongozi wa baraza la vijana nchini Burundi, alifahamisha kwamba tatizo la umaskini unaoendelea kukifiri barani Afrika ndicho chanzo kinachopelekea vijana kukimbilia barani Ulaya kwa idadi kubwa. Nous avons appris de nos enseignants que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Walimu wetu shuleni walitufundisha kwamba bara la Afrika linamiliki mali asili za kupita kiasi kuliko bara nyingine. Haieleweki jinsi nyakati hizi za karne ya 21 vijana kutoka barani Afrika wanavyohamia katika nchi za Ulaya kwa idadi kubwa. Tatizo la umaskini linaloendelea kukithiri barani Afrika ndilo chanzo kinachopelekea vijana wa Afrika kukimbilia barani Ulaya kusaka ajira. Barozi Jerevea Baeho, waziri anayehusika na vijana nchini Burundi, alifahamisha kwamba ili vijana kutoka barani Afrika wawe na mustakabali bora, ni bora waandaliwe mafunzo ya kuanoa ubongo, namna ya kudumisha amani na usalama. Nous devons donc protéger et inculquer à notre jeunesse. Tunapaswa kuimarisha usalama wa vijana na kuwapatishia maarifa ya kuwa watu wenye hekima na busara. Azimilo hilo ndilo litakalo wawezesha vijana wenye asili ya Afrika kufikia hatua ya kudumisha amani na usalama katika nchi zinazo unda bara la Afrika, na kuwawezesha pia kuwa na mustakabali bora. Pour un avenir meilleur dans notre cher continent. Kwa upande wa rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye ambaye alizindua rasmi kongamano hilo la vijana kutoka barani Afrika Afrika aliwataka vijana waliohudhuria kongamano hilo kudirisha mwenendo wa hekima na busara katika maisha yao ya kila siku, akichukua nafasi ya kupongeza vijana ambao walifanikiwa kujiandalia miradi ambayo iliwawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Jeune, vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises. Vijana, mmetuonyesha mara kadhaa kwamba vipaji mnavyo kwa kujiandalia miradi ya maendeleo na namna mnavyoshirikiana na vijana wengine kupitia vyama vya ushirika. Ninachukua fursa hii ili niweze kuwapongeza vijana wenye vipaji tofauti. Ushauri ninaoweza kuwapatia ni kuwa na moyo wa uzalendo na kushirikiana na vijana wengine wa bara la Afrika katika shughuli ambazo zitawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Kongamano hilo ambalo liliambatanisha vijana kutoka nchi tofauti zinazounda bara la Afrika liliandaliwa Alhamisi hii nchini Burundi kwa kauli mbiu vijana wa barani Afrika wana mchango mkubwa kwa kudumisha amani na usalama barani Afrika. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na bavi ya wakazi wakati ya Gitaramuka mtarani Musaga wanakili kutiwa uoga na shimo kubwa linalopatikana katika eneo hilo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kuwa chanzo ni mabomba ya shirika la ugavi wa maji Regideso ambayo yanamwaga maji mahali hapo. Pia wamejulisha kwamba nyumba nne zimeisha bomoka kutokana na hali hiyo. Amuri Ndaisenga, kiongozi wa kata ya Gitaramuka, anapendekeza mabomba hayo yaelekezwe mahali pengine. Habari za kimataifa. Na tukihitimisha habari hii, raia wa Chad wanajiandaa kushiriki kwenye kura ya maoni Jumapili ijayo kuamua iwapo wanaitaka katiba mpya au la. Hatua hiyo itakuwa njia mojawapo ya kumaliza uongozi wa kijeshi katika nchi ambayo kwa miaka 30 imekuwa ikiongozwa na familia ya Deby. Kikubwa kitakachoamuliwa ni kuhusu mfumo wa utawala nchini humo, ambapo kuna mapendekezo ya kuwa na serikali kuu au kuwe na serikali za majimbo. Wapinzani wamekuwa wakitaka raia wa Chad kuunga mkono mfumo wa uongozi wa majimbo ili kuleta maendeleo nchini humo, wakisema mfumo wa sasa haujasaidia. Hata hivyo, baadhi ya wapinzani wameapa kususia zoezi hilo baada ya kuuawa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Idriss Deby Itno mwaka 2021 na makundi ya waasi. Mwanaye Jenerali Mahatma Idriss Deby Itno alichukua hatamu za uongozi na sasa anayongoza Chad kwenye mchakato huo. Baada ya kuchukua madaraka, aliahidi kuandaa uchaguzi baada ya miezi 18, lakini mwaka uliopita alitangaza kuongeza kipindi cha mpito kwa miaka mingine miwili. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukuaga. Nimshukuru Eric Uwimana aliyekuwa fundi mitambo. Studio ulikuwa unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.